Program trzeci. A na trójkowym zegarze druga, przy mikrofonie dziś w zastępstwie Bartka Gila, Grzegorz Zembrowski. Witam i zapraszam. I zaczynam od razu od utworu, który być może komuś jeszcze się w pamięci kołacze. Pytają państwo, co się dzieje z Bartkiem. Bartek pewnie pojechał tam, gdzie zwykle jeździ. W każdym razie nie będzie go przez 2 tygodnie i spotykamy się dziś w Radiu Teheran i spotkamy się również za tydzień. No taki jest plan, a potem Bartek wraca i wszystko wraca do normy również. Chciałbym zacząć od koncertu, który dzisiaj się odbył, dzisiaj w niedzielę, w warszawskiej Progresji, od koncertu Crippled Black Phoenix. Dostałem nawet takie zdjęcie z setlistą, bardzo gratuluję. I jak zwykle w tej setliście nie jest uchwycony utwór, którego wspólnie słuchaliśmy. Ten utwór zwykle pojawia się, kiedy zespół już ewidentnie ostatecznie zejdzie ze sceny, kiedy zapalają się światła i wtedy z głośników dobiega właśnie Burning Bridges. Czy było dzisiaj? Zapytałem. Odpowiedź była: nie wiem, bo wyszedłem trochę przygłuchy. Co było do przewidzenia, bo koncerty Crippled Black Phoenix bardzo głośne są, a odejść daleko się nie da, bo ta muzyka wciąga. Gdyby państwo byli na tym koncercie i mogli potwierdzić, czy Burning Bridges pojawiło się, albo chcieliby podzielić się informacją o tym, co się działo, bo niestety z racji pracy nie mogłem na tym koncercie się pojawić, no to czekam na państwa listę. I oczywiście nie tylko w tej sprawie. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Zapraszam na stronę internetową, z której zwykle korzystam, czyli mikrokosmos.info.pl. I jeszcze numer SMS-owy. Specjalnie się dzisiaj nie ogoliłem, myśląc, że może więcej SMS-ów przyjdzie. 71335. A skoro zaczęliśmy od muzyki filmowej, bo Burning Bridges oczywiście z filmu, no to kontynuujmy ten wątek. Chciałbym, by nasze dzisiejsze spotkanie nie spieszyło się. Chciałbym, żebyśmy mieli czas na posłuchanie muzyki, na wsłuchanie się w dźwięki, choć ona momentami trudna będzie, odległa, nieprzystająca do miana muzyki pop. No dobrze, może poza jednym utworem. Właśnie tym, którego teraz posłuchamy. Jeżeli zastanawiają się Państwo, z jakiego kraju może ta muzyka, albo kto ją stworzył, no to proszę sięgnąć pamięcią, bo to ta sama osoba, która teraz zaśpiewa. Meet you downstairs in the bar and heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You say, what did you do with him today? And sniffed me out like I was Tanqueray. Cause you're my filler, my guy, hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you that I was troubled. Płyta wstrząsnęła nami w ubiegłym roku. Trauma. Cœur de Pirate. Beatrice Martin z Kanady. 25-latka. Kolejna płyta na jej koncie, a ta muzyka filmowa pochodzi z jej nowego albumu. Właśnie, muzyki filmowej. Nazywa się Child of Light. Może nie jest to mistrzostwo świata. Może tu nie da się porównywać do Johna Williamsa czy do Kronos Quartet na przykład, ale warto się w tej muzyce zanurzyć. Thank you. Nie wiem skąd w umyśle kanadyjskiej młodej dziewczyny takie odnośniki, ale przyjemnie się słucha tej Irlandii, Walii, Szkocji, kto wie. Właśnie a propos. Kto by pomyślał, że zespół Kronos Quartet obchodzi w tym roku swoje 40. urodziny. Wielu poznało ten zespół niedawno całkiem, a przecież istnieją od zawsze. W związku z tą bardzo ładną rocznicą, której należy zdecydowanie pogratulować, postanowili wydać płytę z utworami trochę przekrojową taką, ale z drugiej strony bardzo, ale to bardzo różnorodną płytę, która zdecydowanie na dzisiejsze nasze teheranowe spotkanie się nadaje. Kronos Quartet, nadal. Kronos Quartet z płyty A Thousand Thoughts, 1000 myśli. I do 1000 miejsc chcieliby na tym albumie sięgnąć i ogarnąć cały świat. Tak, myślę, że taki jest zamysł tego albumu, by spróbować niemal wszystkiego, co na świecie w muzyce stworzono. Chociażby ten utwór przed momentem, tradycyjna chińska melodia. Nie będę próbował przeczytać Państwu tytułu, ale mam nadzieję, że wrócę jeszcze dzisiaj do tego dziwnego bardzo, bardzo szerokiego w swojej tematyce albumu Kronos Quartet. Ale teraz chciałbym przenieść się do Japonii z Państwem i posłuchać muzyki, która być może troszkę jest japońska, ale myślę, że również tak jak w przypadku tej nowej płyty Kronos Quartet, oni starają się sięgnąć wszędzie, gdzie tylko się da. Zespół Acid Mother's Temple powstał w połowie lat 90. i przez ten czas do dziś nagrał dziesiątki płyt w najróżniejszych konfiguracjach, ale ta najbardziej znana konfiguracja to Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO. Tak należałoby ich zatytułować w tym przypadku. Nowy album składa się z 4 utworów. To ponad godzina muzyki. Jeden z tych utworów, nie powiem, że doprowadzi nas do godziny 3, ale zbliży nas zdecydowanie. Ale ta muzyka warta jest przyłożenia ucha do głośnika, bądź zrobienia troszkę głośniej. To będzie może najtrudniejszy fragment dzisiejszego naszego spotkania, ale warto. Thank you. Szaleństwo absolutne. Acid Mother's Temple and The Melting Paraiso UFO. Nowy album nosi tytuł Astrorgasm from the Inner Space i coś w tym chyba jest. SMS od Marcina, który wraca z koncertu Crippled Black Phoenix. Wracam z koncertu, nie mogę pisać, ale jedno jest pewne. To był jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłem. Prawie 3-godzinny set. Oddam 2 Gabriele za jeszcze jeden Crippled Black Phoenix. Wrócimy do Gabrieli jeszcze dziś. Proszę o coś, przy czym nie zasnę, bo na razie troszkę przysypiam. No to przez ostatnie 18 minut chyba nie było takiej szansy, a jeśli już, no to nie życzę Państwu takich snów, które mogłyby się po tej muzyce przyśnić. Niesamowite granie. Niesamowite. Szkoda tylko, że nieczęsto jest czas na to, by w tej muzyce się zanurzyć. 2 minuty do trzeciej. Już. Teraz będzie łatwiej zdecydowanie i artyści, którzy wystąpią, zdecydowanie bardziej znani.